фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Пасла Швецыі Стэфана Эрыксана выслалі з Менску. Інфармацыю «Радио Свабода» пацвердзілі ў пасольстве Швецыі ў Менску. Сам спадар Эрыксан у гэты момант знаходзіцца ў Швецыі. Першы каментар «Радио Свабода» даў кіраўнік прэс-офіса Міністэрства замежных спраў Швецыі Андерс Йорле. First of all, Mr. Bildt has said that the acting from Belarus towards the ambassador is a crime against the norms for relations between the states. Найперш спадар Більд, міністр замежных справ Швецыі, заявіў, што рэакцыя беларускіх уладаў гэта злачынства супраць усіх нормаў адносінаў паміж дзяржавамі. Мы вырашылі не прымаць новага беларускага амбасадара ў Швецыі. Мы вырашылі адмовіць у працы двум супрацоўнікам беларускай амбасады ў Стокгольме. Кіраўнік прэс-офісу шведскага МЗС не бачыць між тым сувязі паміж высылкай шведскага пасла і мядзвежым дэсантам. Ён лічыць, што гэты канфлікт тычыцца не прыватна асобы спадара Эрыксана, а стасункаў паміж Рэспублікай Беларусь і Каралеўствам Швецыя. Прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных так патлумачыў прычыны высылкі шведскага пасла. Цытуем яго заяву. Беларускі бок не выдварае шведскага пасла. Прынята рашэнне пра непадаўжэнне яго акрэдытацыі. Стэфан Эрыксан працаваў у Беларусі на працягу 7 гадоў. За гэты час яго дзейнасць была скіраваная не на стварэнне, а на разбурэнне двухбаковых дачыненняў. Гэтае рашэнне ляжыць у плоскасці нашых двухбаковых адносін. Калі шведскі бок будзе імкнуцца да абвастрэння сітуацыі, мы будзем вымушаныя рэагаваць адэкватна. Такая пазіцыя беларускага МЗС. Паведамленне пра высылку пасла шведскі бок атрымаў у сераду 1 жніўня. Журналісты даведаліся пра гэта сёння з паведамлення ў твітары міністра замежных спраў Швецыі Карла Більта. Цытую, рэжым Лукашэнкі выслаў пасла Швецыі за яго падтрымкі правоў чалавека абуральна, напісаў Більт і дадаў. Мы сказалі, што новы пасол Беларусі ў Швецыі непажаданы і папрасілі іншых двух дыпламатаў Беларусі пакінуць краіну. І паводле непацверджанай інфармацыі беларускі пасол Андрэй Грынкевіч таксама пакінуў Швецыю. Станіслаў Шушкевіч з сумам успрыняў вестку пра высылку шведскага пасла і адзначыў, што нават Савецкі Саюз не высылаў пасла ФРГ, калі на Красную плошчу прыляцеў Матіас Руст. Это для меня новина, якую я с жахом успрываю, потому что это, мне кажется, один из лепших амбассадоров, який так полюбил Беларусь. И я не веду, какое он может быть дочинение до этого жарту. Мне кажется, это зусім не гегла учинок. Наше высшее керавництво просто ганьба. Мы поводим себе не как цивилизованная краина, а как краина-изгой. Зауважьте, Советский Союз не высылал амбассадора Федеративной Республики Германии, коли Рус прилетел на спуск коля Червоной площади. Им такая дурнота не могла прийти в голову, потому что якими б они не были жахливыми людьми, они были людьми адукованными. А тут у нас пануе ваяўнічае нявуцтва. Асабіста я лічу, это найвялікшая недарэчнасць, якая могла тут адбыцца ў Беларусі. Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Уладзімір Некляеў так падсумоўвае наступствы рашэння Менску. Тое, што зрабіў Лукашэнка ў адказ на плюшевый десант шведский. Это двух там четырех генералов, не шум целый месячный вокруг этого за всех боков. Выник этому высылка Стефана Эрыксана, человека, один из амбассадоров, який усім сердцем переживал за то, что деется в Беларуси, який, до речи, вельми ощадно относился як до оппозиционного боку, так и до боку керавнічага, до тех людей, якія там не по своей воле робят те злочинства, які робять. Это, по сути, приклад амбассадора, який сегодня потребен Беларуси як ее народу, так и ее керавнічу. А я казалося, что он не потребен. Сёння наш корэспондэнт таксама дазваніўся ў Стакгольм да Пэра Кромвала. Нагадаю, што ён быў арганізатарам акцыі ў падтрымку дэмакратыі і свабоды слова ў Беларусі, так званага плюшавага дэсанту. Дык вось Пэр Кромвал у інтэрв'ю «Свабодзе» яшчэ раз пацвердзіў, што пасол Эрыксан нічога не ведаў пра гэтую акцыю. I think it's even though the official reason is that the ambassador had had some connection with the opposition. Наколькі я разумею, беларускія ўлады высунулі версію, што амбасадар Швецыі быў звязаны з беларускай апазіцыяй. Але гэта выглядае вельмі дзіўным супадзеннем, чаму ён высланы менавіта зараз. Я думаю, што гэта чарговы знак таго, што Лукашэнка панікуе і робіць ірацыянальныя рэчы. Я думаю, што ён не разумее, як даць рады гэтай сітуацыі. І таму ён пачаў дзейнічаць неразумна. Апошнімі звальненнямі ён настройвае войскі супраць сябе, звальняючы генералаў. Таму у яго відавочныя праблемы цяпер. I think that he is a little bit in trouble right now. Спаракомі, вы казалі, што пра вашу акцыю ведала вельмі нешматлікая колькасць людзей. Зараз вы можаце пацвердзіць, што амбасадар Эріксон нічога не ведаў пра акцыю з медзведзікамі? Yes, absolutely. Так, абсолютно. От самого початку про нашу акцию мы не контактовали ни с кем, окромя супрацовников нашего агентства. Никто не ведал, что мы плануем робить. Ни в яким разе мы не збирались поведомить про наши намеры никому из официальных шведских особов. Я навод до всей этой истории не ведал имя шведского амбассадора у Беларуси. Заявіў нашаму радыё Пер Кромвель, арганізатар плюшавага дэсанту ў Беларусі. МЗС Швецыі заявіў, што ён ужо паінфармаваў іншыя краіны ўдзельніцы еўразвязу ў справе высылкі пасла з Менску. Цягам дня Стакгольм таксама абмяркоўваў сітуацыю з вярхоўнай прадстаўніцай еўразвязу Кэтрын Эштон. Ці магчымы супольны дыпламатычны адказ еўразвязу Менску? Пра гэта мы запыталі палітолага Рамана Якаўлеўскага. Я не думаю, что будет повтор солидарного отъезда, то есть вот что Брюссель примет такое решение. То есть будут солидарные певные заявы, и на мою думку, это здарэнне, оно пахавае и этот так званый модернизационный диалог с официальным Минском. Просто ну, немагчыма, а ніякий диалог. Это связано с активностью шведского амбассадора и белорусский бок, я так меркую, в худком часе будет імкнуцца доказать гэта по беларускаму тэлебачанню, а нейкай падрывной дзейнасці шведскага амбасадара. Хотя агульна вядома і шматлікім сябрам і Эріксона і іншым о его прыхільнасці до беларускай культуры, до падтрымкі праектаў по развіццю беларускай культуры. Якое чарговае кіно КДБ нам пакажаць, ну, остаецца только гадаць і чакаць. Гэта быў Раман Якаўлеўскі. Такія першыя каментары на навіну пра высылку пасла Швецыі Стэфана Эріксона з Менску. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны. Інфармацыя толькі дакладная. Аналіз праблемы шматбаковы. І заўсёды званкі слухачоў. Ад 6 вечара да поўначы. Паўтор ад 6 да 8 раніцы. І круглыя суткі ў інтэрнэце. Лавіце свабоду. 4 жніўня спаўняецца год з дня затрымання беларускага праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Сёння ягоныя калегі перадалі ў адміністрацыю прэзідэнта петыцыю з патрабаваннем безумоўнага і неадкладнага вызвалення старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» і ўсіх беларускіх вязняў сумлення. Дэталі паведамляе Валер Каліноўскі. У адміністрацыю Александра Лукашэнкі прапусцілі толькі дваіх праваабаронцаў – Тацяну Равяку з «Вясны» і Алега Гулака з Беларуска-Хельсінскага камітэту. У прыёмнай адміністрацыі прэзідэнта ўсё было афіцыйна, паведаміла спадарыня Равяка. Я думаю, як любых грамадзянаў, якія прыйшлі са сваім зваротам, зварот зарэгістраваны ў адпаведнасці з працэдурамі, якія тут усталяваны. І ў бліжэйшы час, я думаю, што можна чакаць адказу. Праваабаронцы сваю петыцыі на імя Лукашэнкі нагадваюць пра незаконны арышт і асуджэнне іх калегі Алеся Бяляцкага, які знаходзіцца за кратамі ўжо год. Патрабуюць вызваліць яго, а таксама ўсіх палітвязняў, якія застаюцца ў беларускіх турмах, спыніць ціск на прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці краіны і іх пераслед. Татьяна Равяка называе свой паход у адміністрацыю акцыяй салідарнасці за лесем. Яна кажа, што ў вясне кожны дзень спадзяюцца на ягонае вызваленне, хоць прыкметаў хуткага выхаду Бяляцкага на волю яна не бачыць. Беларускі праваабарончы рух атрымаў добры знак арыштам Алесі Бяляцкага. Весь гэты год мы працавалі, разумеючы тое, што беларускія праваабаронцы знаходзяцца пад вельмі пільным поглядам нашых уладаў, і гэты арышт Алесі — гэта фактычна сім того, як улады могуць абыходзіцца з праваабаронцамі. Але я не магу сказаць, што праваабарончы рух стаў слабейшым, менш сканцалідаваным. Наадварот, гэтая падзея аб'яднала праваабаронцаў і зрабіла нашу працу, як мне здаецца, яшчэ больш эфектыўнай. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак кажа, што прававых інструментаў для вызвалення Алеся Бяляцкага цяпер амаль няма. Таму і даводзіцца пісаць звароты і праводзіць акции солидарности. Мы таму і называем справу Бяляцкага палітычнай, таму што тут працавала не столькі права, сколькі палітычныя падыходы, палітычныя матывы. Кропля камень точыць перакананы палітык Аляксандр Мірынкевіч, які разам з праваабаронцамі падпісаў петыцыю да Лукашэнкі ў справе вызвалення Бяляцкага. Я ведаю Алеся вельмі добра, даўно знаю. Вельмі паважаю гэтага чалавека. У апошні час ён стаўся проста сімвалам абароны правоў чалавека і цярпіць за тое, што разбураў страх, які для ўлады самы галоўны інструмент. Татьяна Равяка і Алена Лапцёнак распавялі, што ў апошніх лістах з бабруйскай турмы Алесь Бяляцкі шмат піша пра гісторыю праваабарончага руху ў Беларусі, пра свае сустрэчы з праваабаронцамі іншых краін, якія таксама цярпелі ад пераследу ўладаў. Турэмныя лісты Бяляцкага аптымістычныя, ён ні на што асабліва не скардзіцца. 4 жніўня ў першую гадавіну арышту Бяляцкага будзе адзначацца міжнародны дзень салідарнасці з грамадзянскай супольнасцю Беларусі, абвешчаны кааліцыяй неўрадавых арганізацыяў розных краін, якія ўваходзяць у камітэт міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі. Ну а на нашым сайце ўжо сёння мы пачынаем друкаваць кнігу «Справа Бяляцкага», якую напісаў журналіст «Радіо Свабода» Валер Каліноўскі. Гэта кніга не столькі пра крымінальную справу, паводле якой Бяляцкі быў асуджаны на 4,5 гады турмы, колькі пра справу ягонага жыцця, абарону грамадзянскіх і культурных правоў чалавека. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Посла Швеции Стефана Эриксона выслали из Белоруссии. Шведы выказываются за симметричный отказ. Исполняется год, як Алесь Бяляцкий у турме. Представники громадянской супольности передали у администрацию президента петицию с потребованием вызволить Бяляцкого да інших политвязняв. Алену Красовскую-Каспярович, якая займаецца дапамогай несправядліва асуджаным, невядомая, вывезлі за Крэсціна і высадзілі ў чыстым полі. Планаваная на 3 жніўня закладка капсулы ў падмурак Астравецкай АЭС перанесеная. У капсуле мелася быць паслання нашчадкам. У беларусаў на Алімпіадзе золата, срэбра і 2 бронзы. Тым часам беларуская мова знікае з алімпійскіх рэпартажаў. Кожная выбарчая кампанія прыводзіць у палітыку новых людзей. Яны выбіраюць не байкот, а ўдзел, рэгіструюць ініцыятыўныя групы і ідуць у народ. Наіўнасць ці разлік? Якая іх мэта? Ці сапраўды спадзяюцца стаць дэпутатамі? Што яны запярэчаць прыхільнікам байкоту? Адказы ў нашай новай спецыяльнай перадачы «Нестандартны кандыдат». Сённяшні герой – актывіст партыі БНФ Леанід Аўтухоў з гарадка Віцебскай вобласці. Выбарчую кампанію Леанід разглядае як працу на будучыню, бо сёння 90% людзей, як заяўляе Аўтухоў, разумеюць, што выбараў няма. З Леанідам Аўтуховым гутарыць Віталь Цыганкоў. Відавочна, што выбарчая кампанія і ўвогуле палітычная актыўнасць Менску і в невялікім раённым цэнтры – гэта зусім розныя рэчы. Леонид, чаму вы вырашылі ўдзельнічаць у гэтых выбарах? Якія палітычныя ці, можа быць, асабістыя прычыны ў вас браць удзел у гэтай кампаніі? Я з'яўляюся сябрам палітычнай партыі. У нас у краіне, Рэспубліка Беларусь, усё з галавы на галаву. Выбарамі займаюцца грамадскія арганізацыі, а праваабарончай дзейнасцю альбо там зборам подпісаў на вуліцу тое палітычныя партыі. Выбарчая кампанія – гэта палітычная падзея, і павінны ўдзельнічаць толькі палітычныя партыі. Я з'яўляюся сябрам палітычнай партыі БНФ, якая перамагла ў 90-е, пераможа і недалёкай будучыні. І сканчуючыся палату працаўнікоў, ужо вылучаюся ў 12 годзе другі раз. Стаўленне насельніцтва было, напрыклад, 5 год таму, 4 гады таму, адрозніваецца ад сённяшня. Сёння размаўляць, збіраць подпісы вельмі лёгка, лягчэй стала. Людзі разумеюць, што павінны адбывацца якія-то змены. Напрыклад, Менск і райцэнтр, вы правильна адказалі, дзе вялікія розніцы. За кавалкам хлеба людзі вымушаны ехаць за мяжу, пакідаць сем'і, пакідаць сваіх родных і ехаць за мяжу, каб зарабіць на кавалак хлеба. Цяжкае становішча. Таму людзі вельмі станоўча адносяцца. Я збіраю подпісы пад бел-чырвона-белым сцягам, ніякіх нараканий не было. Ідзе такая шырокая дыскусія наконт неабходнасці ўдзелу ў гэтых выбараў. Многія, у тым ліку, напэўна, вашы былыя калегі па партыі кажуць пра неабходнасць байкоту, кажуць, што ўдзел у гэтых выбарах толькі іграе на руку сённяшняй уладзе. Што вы адказваеце на такія, скажам, папрокі? Я ўвесь час заяўляю, байкот — гэта вельмі вялікая праца. Грамадства павінна быць падрыхтавана. У нас грамадства не падрыхтавана да байкоту. Удзел у выбарах, што дае? Галоўнае, вось на сёння я зарэгістраваў процьму парушэнняў, пачынаючы ад утварэння акруговых выбарчых камісій, і ўсе гэтыя ў мяне дакументы ёсць. Па-другое, размаўляю з грамадзянамі. Па-трэцяе, я выйшаў на плошчу, дзе мяне затрымлівалі, грашовыя спагнанні, судзілі, але я 27 ліпеня правёў на плошчы удзел. Але удзел павінен быць разумны, удзел не да канца, таму што сёння удзельнічаць да канца, ісці, каб было тваё прозвішча ў выбарчых бюлетэнях, гэта таксама немаральна. Так вы што, збіраеце подпісы ў выбаршчыкаў і гаворыце ім, што вы не бойцеся, мяне ўсё роўна не будзе ў выбарчых бюлетэнях? Я нікога ні разу не кажу, што ідзіце на выбарчы ўчастак. Яны адразу задаюць пытанне, а вы будзеце? Я кажу, не. Я не хадзіў і не пайду, таму што выбараў нема. Выйдзе час X, каб людзі ведалі, да каго звярнуцца. Таму я ўдзельнічаю і кажу, што рабіць і як рабіць. І таму байкот, ну што такое байкот? Я не разумею гэта. У раённым гарадку нельга правесці байкот. Таму што пагоняць на выбары 70% прымусова. Не думаеце вы, што гэтыя людзі, якія падпісаліся за вас, адчуюць пэўнае, скажам, расчараванне, калі не ўбачаць вашага прозвішча, калі вы здымеце сваю кандыдатуру незадоўга да дня галасавання? Не, 90% насельніцтва разумее, што ніякіх выбараў нема. Ніякага расчаравання не будзе. Будзе толькі станоўча. Нема выбараў. Гэта ўжо даказана, намі даказана, колькі працы праделана. Мы на кожных выбараў кажам, што выбараў нема. Я нагадаю, што Віталь Цыганкоў гутарыў з Леанідам Аўтуховым з гарадка. Ну, а зараз наша пытанне. Як вы ставіцеся да тых палітыкаў, якія заклікаюць байкатаваць восеньскія выбары? На пытанне адказваюць берасцейцы. Кожны чалавек удзельнічае, не удзельнічае ў выбарах. Гэта чыста яго асабістая справа. І тыя палітыкі, якія за байкот, гэта тоже нармальная пазіцыя. Але, на мой погляд, каб прыйсці туды, паглядзець, што там робіцца, і проста каб за сябе там не паставілі подпіс, таму я іду на выбары, суседзі расказваюць, што там не пайшлі, а потым прыйшлі, адумаліся, а за іх ўжо падпісаліся. Я слышала, што ўсё-такі хто-то із палітыкаў предлагаюць не ўчаствоваць выбарах, а нам, избирателям, не галасаваць. Я считаю, что это неправильно, потому что каждый гражданин должен высказывать свою точку зрения по тем или иным вопросам, а выборы парламента — это вещь серьезная. Я обязательно пойду на выборы. Ай, не, я не пойду на выборы. Что мне тут парламент сделал? Пишут какие-то законы непонятные, только руку поднимают там. Я вообще не знаю ни одного депутата, и что они вообще хорошего сделали. Поэтому, может, бойкот — это и правильно. Не идите, люди, на выборы. Такие отказы мы почули у берасці. Больш за палову беларусаў паводле столягаў заяўляюць, што былі б не супраць пакінуць краіну. Па якіх прычынах адны беларусы з'язджаюць за мяжу, іншыя вяртаюцца дадому? Ці можна сказаць, што зараз наступіў пік міграцыйных настрояў, ці паўплываў на гэты крызіс мінулага году? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Пражскі акцэнт» адказваюць з Нью-Йорку Юрай Зянькович, Заваложену Галина Ященко, якая вернулась в Беларусь после 8 гадоў життя на Заходе. Из Менску политолог Сергей Николюк. Веде передачу Виталь Цыганков. Праскі акцэнт слухайце ў нядзелю. Консульскія ўстановы Беларусі маюць права выдаваць пашпарты грамадзянам Беларусі, якія знаходзяцца за мяжой. Аднак яны не будуць выдаваць гэтыя пашпарты тым, хто ўключаны ў спіс асобаў, якім забаронены выезд за межы Беларусі. У гэты спіс уключаны таксама грамадзяне, якія трапілі на прафілактычны ўлік у КДБ. Падрабязнасці ў Алеся Дашчынскага. Паводле указу Лукашэнкі номер 333, грамадзяніну Беларусі, які ўжо знаходзіцца за яе межамі і трапіў у спіс асобаў, якім абмежаваны выезд, будуць адмаўляць у выдачы новага пашпарта. Начальнік дэпартаменту грамадзянства і эміграцыі МУЗ Беларусі Расія Бягун патлумачыў корэспандэнту Свабоды, што адносна гэтых асобаў працэдура абмену пашпарта не будзе ажыццяўляцца за мяжой праз амбасаду. Обратился в посольство за заменой паспорта по причине утраты, окончания срока действия, перемены фамилий. Вот если в отношении него компетентными органами установлено ограничение в праве на выезд за границу, то посольство эту административную процедуру осуществлять не будет. Аднак паводле Бегуна гэта не означае, што грамадзянін таким чынам пазбаўляецца грамадзянства. Яму просто давядзецца вярнуцца ў Беларусь, каб урэгуляваць прававыя пытанні. Если он находится в Беларуси и включен все равно в список, ему же паспорт выдается. Никаких изменений по этому вопросу не было. Паводле указа Лукашэнкі да катэгорыі невыязных дадаюцца асобы, якія стаяць на прафілактычным уліку ў КДБ. У адпаведнасці з пастановай КДБ рашэнне аб часовым абмежаванні права на выезд такіх грамадзян прымаюць начальнікі органаў дзяржбяспекі і іх намеснікі. Яны ж вырашаюць пытанне аб зняцці такога абмежавання. А прынятым рашэнні грамадзяніну ў той жа дзень накіроўваецца паведамленне. На пытанне, ці абгрунтаваныя засцярогі, што грамадзяне могуць трапіць пад такое абмежаванне з палітычных матываў, прадстаўнік КДБ Александр Антановіч сказаў. Вы знаете, вот пропадает желание просто разговаривать. Ну что рассказывают? Есть список статей, я уже объяснял по этому поводу, что в соответствии с которым кто чего. Это ж не только мы занимаемся. В соответствии с этим все и принимается решение. Уголовный кодекс есть в конце концов. Ну при чем тут, я не знаю. Правоабаронца Андрей Бондаренко распавел, что ему у устной форме поведомили о постановце на профилактичный улик у КДБ, однако догэтуль ён не отримливал ниякой паперы. Это грубое нарушение наших прав и свобод, в том числе тех, которые нам гарантированы Конституцией. И в очередной раз они показали, что не собираются основывать свои действия на законе, а исключительно на интересах какой-то группировки лиц. Это абсолютно открытое политическое преследование, причем даже не в завуалированной форме. Оппозиционеры доведывались про то, что они невыязные, коли спробовали пересекчи мяжу. Отповедных поведомлений, я предугледживая закон, никто им не досылал. Сергей Калякин расповел, что он уключенный у спис невыязных, бо супраць яго нібыта ёсць некі пазоў у Мін'юсце. Ён лічыць, што калі чалавек учыніў злачынства, то абмежаванне можа быць. Но сёння, калі гэта робіцца па палітычных матывах, то гэта безумоўна незаконна і не адпавядае ні міжнароднаму праву, ні нашаму законодаўству, ні Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. У нас ўжо было гэта, калі не выдавалі пашпарты. Гэта вообще супярэчыць грамадзянскаму праву. Чалавек без пашпарта гэта нешта із сатырычнай літаратуры. Паводле старшыні БХК Аліга Гулака галоўнае пытанне, за што можна абмяжоўваць выезд і ці ёсць інструменты, каб бараніцца ад незаконных абмежаванняў. А з гэтым праблема. Перадаваў Алесь Дашчынскі. Дзяржаўныя СМІ шырока анансавалі прызначаную на сёння 3 жніўня закладку ў астраўцы капсулы з пасланнем нашчадкам у падмурак беларускай АЭС. Эколегі прапанавалі ўкласці ў капсулу свой тэкст з пакаяннем за непрадуманы і небяспечны учынак. З падрабязнасцямі Інна Студзінская. Паводле паведамлення дзяржаўных СМІ, 3 жніўня ў астравец павінна была прыехаць прадстаўнічая дэлегацыя. Высокія ўрадоўцы, прадстаўнікі Міністэрства энергетыкі Беларусі, дзяржаўнай карпарацыі па атамнай энергіі «Росатам», каб паглядзець на будаўніцтва і закласці капсулу з пасланнем нашчадкам. Але ў пятніцу ў астраўцы цішыня, кажа мясцовы актывіст Іван Крук. Государственные средства массовой информации, я смотрю, тоже должно быть. Но на самом деле, как и парадоксально, пока ничего нет, непонятно. Пока ничего нет. Я нахожусь дома, и обычно где-то кто приезжает сюда, говорит, блокируют меня, приходят с милиции, никого нет. Если бы все было, то уже давно милиция пришла бы ко мне домой, и узнала, где я буду, тишина полнейшая. Начальник отдела информационного обеспечения Департаменту ядерной энергетики Лилия Дулинец поведомила, что 3 жнивня урочистостью у островцы не будет. Перенесли мероприятие. мероприятии. Ну, пока еще точно не определена дата. По-моему, на следующей неделе, так предположительно. Но день точно еще вам не скажу. Это надо уточнять у пресс-службы президента, потому что они аккредитовывать будут. У них, наверное, быстрее появится эта информация. А незалежные коллеги, Белорусская партия «Зеленых», громадское объединение «Экодом» пропоновали будовникам и замовцам Островецкой АЭС свой текст звороту до нащадков, каже керавница «Экодому» Ирина Сухий. Мы предложили текст письма, которые там нужно закладывать. Потому что можно сказать потомкам, начиная такую стройку? Мы починали гэтую будовлю, добра разумеючи, что у нас нема ни сродков, ни технологий для утилизации, захавання и изоляции откидов. Мы разумели, что вам отдавать 10-мільярдный кредит. Кожный громадянин Беларуси уже винны 1000 долларов США России за гэтую АЭС, говорится у послання. Экологи пропонуют будовникам и проектантам АЭС расповести про шматликие порушения, на якие я найду деля будовли. На думку экологов, будовники АЭС, а гэта и белорусская держава, и российская держкорпорация Росатом, повинны покаяться перед нащадками и отмовиться от своих небеспечных планов. Нагадаю, 3 тыдні тому, калі экологи збираліся аднесці петицию супраць будаўніцтва АЭС у российское посольство, их затрымали на выходе з офису. Ірину Сухі тады оштрафовали на 15 базовых величинів. Татьяна Новікова отримала 5 суток арешту, Михаил Мацкевич – 3 суток, а российский эколог Андрей Жаровский – 10 суток. Потом его депортовали з Беларусі. Татьяна Новікова, отбывши 5 суток у турме на улице Акрестина, потребовала признать незаконным рашенне суду. Однако сегодня Менский городский суд отмовил у задовольнении яе скарги. Суд вот Московского района был просто какой-то формальностью, и мне кажется, это вот плевок в лицо, и только плевок в лицо, но и желание показать всему гражданскому обществу, что вот такие вопросы поднимать не надо, что власть в этой стране будет строить атомную станцию так, как она хочет, и так, как ей нравится, и ей совершенно безразлично мнение людей, она готова и дальше запугивать и прибегать к каким-то мерам административного и прочего давления на граждан, которые высказываются против этого проекта. Но городской суд оставил без изменения постановление суда Московского района. Татьяна Новікова так само поведомила, что будет звертаться со скаргой у Верховный суд. Это и иншие актуальные подеи вы можете комментовать на нашем сайте свобода.орг. Мы так само чакаем звонку от вас по телефону у Менску 266-39-52. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Посла Швеции Стефана Эриксона выслали из Белоруссии. Шведы выказываются за симметричный отказ. Сполняется год, як Олесь Беляцкий у турме. Представники громадянской супольности передали у администрацию президента петицию с потребованием вызволить Беляцкого да інших политвязняв. Алену Красовскую-Касперовичу, якая займается допомогой несправедливо осудженным, неведомая вывезли за Крестина и высадили у чистым поле. Планованная на 3 жнивня закладка капсулы у подмурок Островецкой АЭС перенесенная. У капсуле мелося быть послание нащадкам. У белорусов на Олимпиаде золото, сребро и 2 бронзы. Тем часом белорусская мова возникает из олимпийских репортажей.